Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, środa, 19 lipca, minęła 7. A przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Posłowie wracają rano do debaty nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Odbędzie się głosowanie, czy trafi on do sejmowej komisji. Od lipca 400 zł więcej, od stycznia 800. Ratownicy medyczni zawieszają protest do czerwca przyszłego roku. W serwisie także o kampanii Wielki Powrót dotyczącej repatriacji Polaków ze wschodu. Rano Sejm zdecyduje, czy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym trafi do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tak krótko po północy zarządził prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z PiS. Opozycja chce odrzucenia projektu w całości. Jednocześnie, podobnie jak partia rządząca, zgłasza do niego liczne poprawki. Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości przedstawił 3 poprawki w założeniu zwiększające kompetencje prezydenta wobec Sądu Najwyższego. Prezydent będzie określał regulamin tego sądu, głowa państwa zdecyduje też, kto spośród sędziów pozostanie w Sądzie Najwyższym po uchwaleniu nowej ustawy. Poseł PiS poinformował też o poprawce, która de facto włącza prezydencki projekt w sprawie KRS do projektu o Sądzie Najwyższym. Sejm będzie wybierał spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głos. Platforma zapowiedziała złożenie własnych propozycji zmian. Kukiz 15 zgłasza poprawki, ale uważa, że projekt o Sądzie Najwyższym nie naprawia systemu sądownictwa. O 1000 poprawek mówi Nowoczesna, a PSL apeluje do prezydenta Dudy o zawetowanie pakietu ustaw o sądownictwie. Karol Dermoros, Polskie Radio. Sejmowa debata była bardzo gorąca, gdy Stanisław Piotrowicz przedstawił poprawki do projektu, które mają wzmocnić rolę prezydenta w stosunku do Sądu Najwyższego. Borys Budka z PO zarzucił autorom projektu cynizm. Kwicie mentalnie w PRL-u. Niestety państwo oszukujecie również prezydenta Rzeczpospolitej. My wyciągamy rękę, mówimy: panie prezydencie, jest czas na rozmowę, czas na debatę o polskim wymiarze sprawiedliwości. Natomiast wy mówicie, że zwiększycie jego prerogatywę, bo zatwierdzi regulamin Sądu Najwyższego. Zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Borys Budka mówił: pan jest wyjątkową osobą, ponieważ amnezję, którą pan potrafił uruchomić we właściwym czasie, pan ją uruchamia wtedy, gdy zmieniają się pana poglądy. Dopóki był świętej pamięci Lech Kaczyński, pan nie odważył się podnieść ręki na wymiar sprawiedliwości, bo na szczęście był ktoś, kto rozumiał, na czym polega trójpodział władzy. No tak prezes PiS Jarosław Kaczyński zareagował na tę wypowiedź. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami. Równie emocjonalnie prezesowi Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziała posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Teraz wiemy, po co wam są sądy. Wam są sądy po to, bo chodzi wam o narzędzie politycznej zemsty. Chodzi wam o kontrolowanie wyniki wyborów. Chodzi wam o bezkarność dla swoich. Po to wam są sądy. Chodzi o polityczną zemstę, o nic więcej. Premier Szydło mówiła w Sejmie, że PiS konsekwentnie realizuje reformę wymiaru sprawiedliwości. Dodała, że stoi on po stronie korporacji prawniczych. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości przede wszystkim jest zdominowany i stoi po stronie korporacji prawniczych. A wymiar sprawiedliwości ma stać po stronie ludzi. Wieczorem i w nocy zarówno przed Sejmem, jak i przed Pałacem Prezydenckim protestowali przeciwnicy zmian w wymiarze sprawiedliwości. Posiedzenie Sejmu ma zostać wznowione o 9:00. A Stanisław Piotrowicz będzie gościem salonu politycznego Trójki. Dziś po 8:00. Ratownicy medyczni zawieszają protest. Jest porozumienie między nimi a resortem zdrowia. A to oznacza podwyżki już od lipca dla wszystkich ratowników bez względu na formę zatrudnienia, mówi Roman Badach-Rogowski, lider związkowców. Od lipca będzie to kwota 400 zł, od 1 stycznia 800 zł i w drugim kwartale roku przyszłego mamy się spotkać, ponieważ my żądamy dalszego wzrostu do kwoty 1600, tak jak otrzymały pielęgniarki. Ratownicy liczą też na nowelizację ustawy o ich zawodzie do listopada. Kampania społeczno-informacyjna Wielki Powrót zostanie zaprezentowana w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Jej celem jest przybliżenie Polakom znowelizowanej ustawy dotyczącej repatriacji naszych rodaków ze wschodu, wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski. Czym tak naprawdę jest ustawa repatriacyjna? To bardzo ważny dokument, który w przekonaniu twórców ma za zadanie ułatwić Polakom, którzy kiedyś zostali wywiezieni, powrót do Polski. Dopiero teraz będą mogli w myśl tej ustawy również ekonomiczne wsparcie decyzji o powrocie uzyskać. Bonisławski ma nadzieję, że uzyskana wiedza o repatriacji zachęci Polaków do pomocy. żeby Polacy przyjęli tych ludzi jak swoich rodaków, żeby takie podstawy pełne otwartości, pomocy, wsparcia, muszą mieć wiedzę, czym jest ustawa repatriacyjna, skąd ci Polacy się wzięli w Kazachstanie, dlaczego tam żyją. A w ciągu 10 lat do kraju może wrócić około 10 tysięcy Polaków. To był serwis Trójki. A sportowym krokiem do studia wkroczył Michał Gąsiorowski. Będą informacje z tej dziedziny właśnie. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Jedni zachwyceni, inni nieco zdumieni. Wojciech Szczęsny przechodzi do Juventusu Turyn. Przeszedł testy medyczne i od nowego sezonu będzie zmiennikiem Gianluigi Buffona. A no właśnie, kibice są trochę podzieleni. Jedni uważają, że Szczęsny wybrał znakomicie, idąc do takiego klubu, gdzie będzie mógł się uczyć od jednego z najlepszych bramkarzy w historii. Inni zastanawiają się, dlaczego rok przed Mistrzostwami Świata Polak wybrał ławkę rezerwowych starej damy. Bez względu na wszystko, 12 milionów euro za naszego piłkarza to jeden z najdroższych transferów polskich zawodników w historii. Na pierwszym miejscu pozostaje Arkadiusz Milik, który przeszedł z Ajaxu do Napoli za 35 milionów euro. Tour de France coraz bliżej mety. Po 17 etapach liderem pozostaje Brytyjczyk Christopher Froome, któremu cały czas dzielnie pomaga Michał Kwiatkowski. Wczorajszy etap wygrał Australijczyk Michael Matthews. Wygrać w takiej scenerii to, przyznają państwo, wielka przyjemność. Pędzą przez winnicę nad Rodanem, nad modrym, wzburzonym, pokrytym łuską piany, a potem nad nadętym w granacie brzuszyskiem rzeki. A dookoła grzecznie uczesane warkocze winnicy, jak o kim sięgnąć, spadają po stokach, przeskakują po tarasach, wyśmienite, czerwone i wspaniałe białe wina. A oni pedałują, usta otwarte, łapczywie łapią powietrze, odsiewają je z upału. Meta, płasko, kręto, w lewo, w prawo, znów w lewo. Finisz, meta, fotofinisz. Trzech kandydatów, ale Australijczyk, Kangurzym skokiem okazał się najszybszy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodam jeszcze, że 9 miejsce zajął Maciej Bodnar. 7 miejsce to z kolei dorobek naszych pięcioboistek w drużynowym starcie na Mistrzostwach Europy na Białorusi. Oktawii Nowackiej i Annie Maliszewskiej trochę jednak zabrakło do podium. Wygrały Niemki. W tenisowym challengerze Poznań Open 3 Polaków awansowało za to do drugiej rundy. To Jerzy Janowicz, Kamil Majchrzak i nieco niespodziewanie Michał Dębek, który do 4 i do 2 pokonał Belga Reutera. Trenuję ciężko, żeby właśnie wygrywać z takimi zawodnikami. Ostatnio miałem problem z wygrywaniem na futuresach, więc grałem z dużo niżej notowanymi przeciwnikami niż dzisiaj i nie wygrywałem tych meczów, więc na pewno jest to jakaś niespodzianka, ale oczekiwałem od siebie w końcu zwycięstwa takiego, które da mi przełamanie i mam nadzieję, że właśnie ono nastąpiło teraz. I na koniec jeszcze coś o The World Games, bo do Wrocławia zaczęli się zjeżdżać sportowcy. Jako pierwsi przylecieli gimnastycy z Uzbekistanu i Australii oraz rolkarze z Tajwanu i Niemiec. Na miejscu są już zespoły Stanów Zjednoczonych i Kolumbii w Ultimate Frisbee, a także reprezentanci Tajwanu, nie zgadniesz w czym. Tajwanu to może w handbolu plażowym. Nic z tych rzeczy. W monopłetwie. No proszę bardzo. A nie w monopole. Nie, dobrze. Powiem ci szczerze, że bardzo spodobało mi się twoje określenie, choć no powiedziałbym, takie jest dość ryzykowne, że ławka rezerwowych starej damy, tam swoje miejsce znalazł Wojciech Szczęsny, ale z tymi przydomkami dla drużyn to rzeczywiście same kłopoty. Są jakieś wilki? Chyba są, prawda? Bo dzisiaj jest dzień czerwonego kapturka, więc... Wolfsburg. Sobie. Tak, Wolverhampton. Wolverhampton. Tak, a z NBA są... Timberwolves, Minnesota. Oczywiście. Wilkis, tak. No to bardzo popularna, zdaje się, postać jest do tego, żeby sobie w emblemacie... Ale czerwonych kapturków nie ma. Czerwone diabły są... Właśnie, a może jednak my nie wiemy o czymś. Może na przykład w Dzieszkowicach... Ale tak szczerze mówiąc, najbardziej idiotyczny przydomek klubu piłkarskiego, jeśli mogę powiedzieć przydomek, Żółta Łódź Podwodna. No co za beznadziejna nazwa. No jak można o klubie mówić Żółta Łódź Podwodna? No tak, która tylko czasem się wynurza. Bardzo dziękuję, Michał Gąsiorowski. Po 8 znów się słyszymy. Wczoraj w pogodzie były manie padać, a dzisiaj są ale, bo będzie pogodnie, słonecznie, ale zachmurzy się na krańcach wschodnich i południowych. Na krańcach wschodnich miejscami także przelotnie popada, a na krańcach południowych może też zagrzmieć. Wiatr będzie słaby, w rejonie burz porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No dobrze, stopni 22 w Suwałkach, ale 30 we Wrocławiu. A poza tym 23 w Trójmieście i Kołobrzegu, 24 w Białymstoku i Ostrołęce. W Olsztynie i Pile 25, 26 w Szczecinie i Toruniu, 27 w Warszawie, w Łodzi i Poznaniu, 28 w Lublinie i Przemyślu, 29 w Katowicach i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.

Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, granie bez prądu, bo się nie udało z prądem. Nie przeszedł po prostu. Dlaczego tak mówię? No bo tak czasami się zdarza i o tym dziś teraz porozmawiamy. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Bo w studiu już Tomasz Rożek, doktor Tomasz Rożek. Przepraszam, jak pana doktora pominę, to się pan obrazi, czy nie? Ale w życiu, ja nie jestem przywiązany absolutnie do tytułu naukowego. No to bardzo mi miło. Zaczęliśmy z taką problematyką prądu. Jakiś blackout. Mało energii, wie pan, o poranku to różnie z tą energią bywa. Ale lećmy w takim razie, żeby było więcej energii, to trzeba przewodnika, dobrego przewodnika. Pan jest naszym przewodnikiem, jeśli chodzi o dziedzinę trudną. No a dziś pytanie jest od Leny właśnie o to. Dlaczego niektóre materiały przewodzą prąd, a inne nie? O tym, że materia, którą widzimy, którą my też jesteśmy, jest zbudowana z protonów, z neutronów i z elektronów, wie prawie każdy. Prawie każdy też wie, że protony i neutrony są w jądrze, a elektrony wokół jądra. Tak klasycznie mówimy, że one krążą. W rzeczywistości sprawa jest bardziej złożona, ale tutaj jak gdyby w te detale nie chcemy wchodzić. W każdym razie elektrony są dosyć mocno związane z tymi protonami i neutronami w jądrze. Tak jest wtedy, kiedy mówimy o pojedynczym atomie. Natomiast bywa tak, że jak atomów jest więcej, jak się tworzy jakaś sieć krystaliczna, jakiś układ tych atomów, one się z sobą jakoś tam powiążą, to bywa w niektórych materiałach tak, że wtedy elektrony dostają pewnego rodzaju swobody. Liczba elektronów w takim materiale jest taka sama, ale one już nie są tak mocno związane ze swoimi jądrami atomowymi i wtedy mówimy, że te elektrony są swobodne. Mhm. Są materiały, w których właśnie elektrony są swobodne. I te materiały wtedy są... I one są wtedy przewodnikami. Natomiast bywają materiały, w których elektrony, mimo tego, że atomów jest więcej, te atomy są sobą, bym powiedział, powiązane, że elektrony nie są swobodne. I wtedy mówimy, że to jest izolator. Te elektrony, jeżeli one są swobodne, no to właśnie one przenoszą energię prądu elektrycznego. Jeżeli one są mocno powiązane, to nie ma co przenosić energii dalej. Więc jeżeli mamy przewodnik, z jednej strony podłączamy baterię, to energia prądu elektrycznego, czy energia jest przekazywana do odbiornika, na przykład do żarówki. Ale jeżeli byśmy połączyli żarówkę, czyli odbiornik, z baterią, nie przewodem przewodzącym, tylko jakimś izolatorem, no to fizycznie nie ma niczego, co by mogło energię przenieść. Co ciekawe, to przewodzenie prądu, ono się wiąże też z przewodzeniem ciepła. Innymi słowy, te materiały, które przewodzą prąd, one też są bardzo dobrym przewodnikiem ciepła. Natomiast te, które są izolatorami prądu, one też dobrze izolują wyższą temperaturę, ciepło i przykładem niech będzie chociażby zwykłe drewno. Chciałbym to przełożyć jakoś na przykłady, żeby państwu coś dobrego powiedzieć. Ja mam taki przykład, taką analogię. Poproszę. Bo to jest trochę tak, jak rodzina, mama, tata, nie wiem, dwójka dzieci na przykład, idą na spacer. I dzieci mogą oddalić się nieco, ale generalnie rodzice patrzą, gdzie, no bo tu ulica, tutaj, nie wiem, jakiś zakręt światła, więc moglibyśmy powiedzieć, to są elektrony, które krążą wokół rodziców, ale są z tymi rodzicami na tym spacerze dosyć mocno związane. No, ale gdzie ta natomiast jak teraz ta rodzina idzie na plac zabaw, więc jest tych dzieci więcej, oczywiście każdy rodzic wie, które dziecko jest jego. Natomiast dzieci, one się bawią z sobą, one mają więcej swobody. I wtedy, to jest taka, bym powiedział, daleka analogia. Nie, ale bardzo mi się podoba. Rzeczywiście tej energii mają więcej i mogą ją przekazywać jeden do drugiego. Piękna analogia. Bardzo dziękuję, doktor Tomasz Rożek, fizyk i nie tylko, a drodzy rodzice, a zaapelujmy może z tego miejsca, dbajcie o swoje elektrony, dajcie im trochę swobody. Szczególnie wakacje. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Well, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. I wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. Trzy minuty po godzinie siódmej. Jeszcze jedna ważna informacja. Na autostradzie A1 w stronę Gdańska na 138 km jest wypadek. Trasa jest zablokowana w stronę Gdańska. Bardzo dziękuję, a teraz jeszcze więcej ważnych informacji. Bilet na medal. Dla kibiców sportów nietuzinkowych, niepopularnych, a wszystko po to, by te sporty także spopularyzować. Marcin Pośpiech ponownie w studiu. Tak, prosiliśmy o alternatywne nazwy światowych igrzysk sportowych, The World Games we Wrocławiu. Albo hasła, które mogłyby zachęcić do uczestniczenia w tej imprezie. Nie wiem, jak spodoba ci się propozycja numer jeden. Brzmi tak. Moje hasło to lepsza olimpiada niż sejmowa obrada. Bardzo na czasie. Na czasie. Bardzo dziękujemy. Pan Michał z Wrocławia zaproponował hasło sport to nie tylko piłka nożna, chociaż patrząc na to z drugiej strony ktoś powie piłka nożna to więcej niż sport, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. Pan Paweł napisał do nas na wrotkach po wrocku, to lubię. A propos wrotek, o których dziś też wspominaliśmy. Dostałam od synowej wrotki, pierwsza moja próba. No i oczywiście rozkraczyłam się, prawie szpagat zrobiłam. No i koniec, no. Tak bywa. Wszyscy to znają. A wracając do haseł na The World Games. Poczuj smak nieolimpijskiej zabawy. No i jeszcze jedno hasło, tym razem od naszej słuchaczki. Chciałam zaproponować takie hasło. Ćwicz inaczej, parafrazując hasło Steve'a Jobsa, myśl inaczej, po to, żeby łamać wszelkie twarde kanony patrzenia na działalność sportową człowieka. Zaproszenie na The World Games wysłał nam też pan Mirek. Ruszaj w drogę do Wrocławia, tam igrzyska, fajna sprawa.

Czas zatem na skrót najnowszych informacji, który przygotowała dla Państwa Jolanta Pawlak. Protestujący przed Sejmem przerwali do rana protest przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. Część osób pozostaje jednak przy Wiejskiej. Wcześniej w Izbie odbyła się burzliwa debata w drugim czytaniu nad projektem ustawy PiS o Sądzie Najwyższym. Rano posłowie będą głosować nad skierowaniem projektu do komisji. Sąd zdecyduje, czy gwałciciel z Wołomina trafi do aresztu. Prokuratura postawiła mu zarzuty gwałtu na małoletniej. Do zdarzenia doszło ponad miesiąc temu pod Warszawą. Mężczyźnie grozi od 3 do 15 lat więzienia. Solarium nie dla dzieci. Prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia zakłada wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. W Sejmie po południu pierwsze czytanie projektu. Przerzut migrantów do Włoch przynosi przemytnikom zyski w wysokości co najmniej 400 milionów dolarów rocznie, pisze włoska prasa. Z Afryki Zachodniej przybywają obywatele Mali, Senegalu, Gambii, Wybrzeża Kości Słoniowej i Nigerii. Szacuje się, że do końca roku przypłynie stamtąd co najmniej 150 tysięcy osób. Zyski z ich transportu są znacznie wyższe. Tyle informacji w skrócie. W Trójce pora teraz na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wierzga, dzień dobry. Dzień dobry. Sejm uchwalił nowe prawo wodne. Zgodnie z ustawą nowymi opłatami za korzystanie z wody mają zostać objęci m.in. rolnicy posiadający duże gospodarstwa, branża energetyczna, producenci napojów, hodowcy ryb czy inni przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji towarów. Nowe przepisy zakładają pełne wdrożenie unijnej dyrektywy wodnej. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Dzisiaj ważne dane z polskiej gospodarki. Dowiemy się, jaka była w czerwcu skala produkcji przemysłowej i w jakiej kondycji byli konsumenci. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski spodziewa się dobrych danych o produkcji przemysłowej. Wskazuje jednak, że odczyt będzie słabszy niż za maj z powodu mniejszej liczby dni roboczych. W tym roku tak się składa, że w zasadzie naprzemiennie jeden miesiąc charakteryzuje się większą liczbą dni roboczych niż rok wcześniej, drugi mniejszą. I teraz znowu mamy miesiąc z mniejszą liczbą dni roboczych, więc ta dynamika będzie wyglądała na pierwszy rzut oka trochę gorzej. Myślę, że będzie to wzrost poniżej 5%. Piotr Bielski uważa, że układ kalendarza zmniejszy także odczyt sprzedaży detalicznej. Wprawdzie nastroje konsumentów są dobre, ludzie mają więcej dochodów i są skłonni te dochody wydawać, ale w czerwcu akurat mieliśmy dwa święta, Boże Ciało i Zielone Świątki, wtedy centra handlowe są zamknięte. Dane GUS-u o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w czerwcu poznamy o 14. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Wiceprezes ZUS-u sugeruje, że zakład będzie potrzebował nowego systemu IT. Jak informuje Puls Biznesu, Krzysztof Dyki uważa, że informatyczne serce zakładu wkrótce będzie wymagało wymiany, a tak gigantycznego przetargu branża IT nie widziała od lat. Jak informuje Puls Biznesu, rozstrzygnięty w 1997 roku przetarg na informatyzację ZUS-u wygrany przez Procom okrzyknięty był zamówieniem IT stulecia. Jest szansa, że niedługo wyobraźnie firm informatycznych ponownie rozpali wizja pozyskania podobnego zlecenia. To teraz informacje z amerykańskiej giełdy. Dow Jones spadł na zamknięciu o 0,25%, S&P wzrósł o 0,06%, a Nasdaq zyskał 0,47%. Dzisiaj złoty odrobinę traci o poranku, euro jednak wciąż poniżej 4,20 groszy, amerykański dolar po 3,64 grosze, funt brytyjski 4,74,5 grosza, a frank szwajcarski tuż poniżej granicy 3,81 groszy. Ponieważ kostki masła wczoraj sobie ustaliliśmy po południu, rzeczywiście drożeją i można ich kupić ich coraz mniej. 130 kostek masła mniej w lipcu niż w czerwcu, biorąc pod uwagę, że w lipcu średnia pensja będzie taka sama jak w czerwcu, choć spodziewamy się pewnie, że będzie odrobinę wyższa. Ale masło drożeje w szybszym tempie. Bardzo dziękuję za te wliczenia. Jeśli chodzi o pogodę, to rośnie również temperatura. 22 stopnie w Suwałkach, 25 w Elblągu i Siedlcach, 27 w Warszawie, Częstochowie, Kielcach i Zielonej Górze, a 30 stopni nawet dziś we Wrocławiu. Dużo słońca, ale na wschodzie i na południu przydadzą się parasole. Na południu także burze mogą wystąpić. Proszę nie dać się zaskoczyć. Wiatr będzie słaby tylko w czasie tych ostatnich. Porywisty, ciśnienie spada, temperatura rośnie. Taka będzie środa. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

uprzedzaliśmy, że tak będzie. Mogliby tak pewnie do ósmej, ale daliśmy znak, że teraz musimy zmienić temat. Zapraszamy do trójki. Wizytę w Polsce kończy para książęca Kate i William. Ich pożegnaniu raczej nie towarzyszą uściski ani całowanie w rękę, tak jak przywykliśmy witać się czy żegnać w naszym kraju. Jednym z polskich zwyczajów jest także obejmowanie się i całowanie w policzki i o tym porozmawiamy. Zwyczaj jest taki właśnie nasz Polaków, na pożegnanie, na przywitanie. Ile razy trzeba tak się cmoknąć? Na przykład ja cmokam się raz, a inni cmokają się dwa albo trzy. No raz, a dobrze. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie i z nadzieją, przynajmniej niekiedy, że się znowu zobaczymy. Chociaż są przypadki, że się żegnamy bez takiej nadziei, a raczej z nadzieją, że się nie spotkamy. Piętro pierwsze. Dziękuję. Jaki odruch? Windzie się mówi dzień dobry, to nie jest jeszcze najbardziej dziwne, jak się mówi dziękuję, bo w sumie ja nigdy nie wiem, za co ja dziękuję. Piętro trzecie. Sobie dziękujemy za wspólną podróż. Na przykład z pierwszego piętra na trzecie. Świadczy o kulturze naszej. Do wejścia do windy wszyscy stają i w sumie ten, kto powie dzień dobry, to ja go jakoś tak przyjaźniej odbieram. Ostatnie piętro. Koniec trasy. Dla mnie to jest krępujące, zwłaszcza jak starsi panowie mi tutaj obśliniają połowę dłoni. To zwyczaj dość charakterystyczny dla kultury polskiej, czy może nawet słowiańskiej. Jednym z najgorszych obrazków, jakie oglądam, w szczególności z wyżyn politycznych dzisiejszych, jednego z naszych świetlanych przywódców, to jest podnoszenie ręki kobiety do swoich ust. Takie machanie tą ręką, nie przymierzając, jak starym uchwytem przy studni. I całuje kobietę gdzieś na wysokości, no nie chcę powiedzieć na jakiej wysokości. Jeżeli już chcemy całować kobietę w rękę, to całowanie wiąże się z ukłonem. Chyba to piję zawsze w szklance tylko. Zawsze piję tak samo. W szklance, gołej szklance, bez niczego. Piję, bo lubię taką. Lubię skusany. Niedobra jest taka z tych naparzacza. Założenie bamboszy, ewentualnie chodzi się w skarpetkach. To jest zawsze krępujące, zwłaszcza muszę tłumaczyć się znajomym, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Jak gdzieś idziemy do kogoś w gości, trzeba zdjąć kapcie, nie wiedzą tak do końca, jak się zachować i dlaczego. Wszedłem z ulicy, która się nowo buduje, nie ma jeszcze chodnika i przeszedłem przez 100 metrów błota. Deszcz pada. No to jest jakiś element, który by mi kazał to zrobić. Jeżeli jednak tak nie jest, wydaje się, że no, wymaganie tego jest no, jakąś zbyt daleką ingerencją. Przede wszystkim obraz gościa, który siedzi w fotelu przyjmowany w skarpetkach, to jest dość śmieszne. To jest troszeczkę tak, jak nie przymierzając nagi mężczyzna w skarpetkach, prawda? Ze względu na bezpieczeństwo podłogi. Podłoga ważniejsza od człowieka. Dla niektórych widocznie tak. Bardzo krępujące, bardzo często zakładanie cudzych butów, bo się pytają, dlaczego oni mają zakładać jakieś czyjeś brudne, stare kapcie, bo te nasze kapcie nie zawsze też wyglądają tak, jak powinny wyglądać. O, nasze rodzinne, rodzime też, czasem dziwne zwyczaje, pytał Tomasz Jeleński, gdyby państwo chcieli coś dodać. Proszę bardzo, 227-3, telefon do państwa dyspozycji. Something wrong and you can't put your finger on it right then. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine stalls and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who? Pan Stefan napisał, w windzie to nie wiem, brak doświadczeń, ale w saunie to jak najbardziej. Dzień dobry. Ha, ja bym powiedział, witam gorąco. Muzyczny rozkład jazdy. Te informacje ma dla Państwa Marcin Pośpiech. Na początek dobre wiadomości dla fanów The Smiths. Jesienią, dokładnie 20 października, na rynku pojawi się edycja deluxe albumu The Queen is Dead, a właściwie będzie to wersja super deluxe. Poza zremasterowanymi utworami z 1986 roku, na dwupłytowym zestawie znajdą się też utwory demo, a także te ze strony B singli. Ostatnia wersja specjalna The Queen is Dead ukazała się niedawno, bo 6 lat temu. Wersja super deluxe miała ukazać się już w zeszłym roku z okazji 30. rocznicy wydania płyty, ale jak twierdzi Morrissey, nie udało mu się nakłonić wytwórni Warner w Wielkiej Brytanii do przygotowania tej reedycji. Lubisz takie reedycje? Tak, bardzo. No to jeszcze jedna informacja, która powinna cię ucieszyć. Kolejną okazję do wydania pieniędzy na dobrze już znane piosenki niebawem będą mieli także fani brazylijskiej Sepultury. Dwa najważniejsze albumy legendy thrash metalu z Brazylii doczekają się poszerzonych wznowień. Fani grupy już jesienią będą mogli kupić reedycję płyty Chaos AD i Roots. Chaos AD Expanded Edition trafi do sklepów 6 października, a Roots Expanded Edition 3 listopada. Oprócz zremasterowanych wersji piosenek na albumy trafią też zarówno znane, jak i niepublikowane utwory, wersje instrumentalne, demo i live. No to teraz jeszcze ważne pytanie. W jakim wieku powinniśmy przestać uprawiać clubbing? Według badań przeprowadzonych przez brytyjską sieć sklepów z elektroniką Caris, większość osób traci ochotę na odwiedzanie klubów nocnych i dyskotek w wieku 37 lat. Jako powody podają między innymi trudności w znalezieniu opiekunki dla dziecka, niechęć do oszykowania odpowiedniego stroju i zamawiania taksówki, a także kaca, który pojawia się następnego dnia. Wczoraj mówiliśmy o najlepiej zarabiających muzykach w 2016 roku. Dziś magazyn Billboard dodatkowo zinterpretował te dane pod kątem źródła zarobku. Jak się okazuje, największe pieniądze zarabiają nie ci, którzy sprzedają najwięcej płyt, czy są najpopularniejsi w serwisach streamingowych, tylko ci, którzy grają najwięcej koncertów dla największej publiczności. Dla Beyoncé to 88% dochodu, dla Guns N' Roses aż 96%, a dla Bruce'a Springsteena prawie całość, bo 97%, a eksperci już teraz przewidują, że na przyszłorocznej liście ponownie na szczycie znajdą się artyści koncertujący, no, stara gwardia, Queen z Adamem Lambertem, Roger Waters oraz Irlandczycy z U2, którzy tylko w pierwszym półroczu zarobili ponad 120 milionów dolarów na trasie z okazji 30. rocznicy wydania albumu Joshua Tree. Tak, no właśnie, bo to jest kolejne zjawisko, że grupy wyjeżdżają w trasę i grają jakieś utwory tylko z jednej płyty, grają całą płytę. Ale bardzo mi się podoba to zjawisko i mam kilka propozycji i podpowiedzi. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Polskich zwyczajów Państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Lepiej się czuję, jak pójdę gdzieś w gości, jak właśnie zdejmę buty i jestem w skarpetkach. Czuję się jakoś tak bardziej przytulnie i przyjemnie, jak się wydaje. I jeszcze te pożegnania w przedpokoju trwające, długo niekończące się, pisze pani Marta. A przecież dwie herbaty można byłoby jeszcze przy stole wypić porządnie. Za 2,5 minuty godzina 8. Distance.